Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu.